افراد کرنے والا بھی حدود حرم میں احرام باندھے. اگر کوئی حاجی ایسا ہو کہ باہر سے آ رہا ہو تو اگر میقات کے باہر سے آیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں, تب تو اس پر ویسے واجب ہے کہ احرام کے بغیر وہ مکہ شریف میں داخل نہ ہو جو حدود میقات سے باہر سے آیا. مثلا پاکستانی اگر مکہ مکرمہ کی نیت سے چلا پھر تو احرام باندھے بغیر اگر میقات میں جائے گا تو دم واجب ہوگا. ہماری میقات جو پاکستانی یعنی پاکستان سے آنے پر جو شروع ہوتی ہے وہ ہے کوہ یلملم, ایک پہاڑ ہے. یہ مطلب جدہ شریف سے تقریباً 70 کلومیٹر پہلے آتا ہے. لوگ جو ہے نا گھر سے احرام باندھ کر چلتے ہیں اور یہ احرام کے کپڑے باندھنے میں تھوڑے نیت بھی کر ڈالتے ہیں. ابھی اسی رمضان شریف کی بالکل ابتدا میں جا رہا تھا امارا, تو عمرے کے جو ٹور بنتے ہیں تو کچھ لوگ ملے تھے, ٹور والے بےچارے پریشان تھے, فلائٹ ان کو مل نہیں رہی تھی, پتہ نہیں فلائٹ مس ہو گئی تھی یا کوئی لفڑا ہو گیا تھا, تو یہ احرام کی نیتیں بھی کر چکے تھے. حالانکہ رفیق الحرم میں ان کو نہ پتا ہو ایسا نہیں ہے, پڑھتے نہیں ہیں, کوئی سمجھاتا نہیں ہے. جب کوئی سمجھاتا ہے تو ایبسن مائنڈ رہتے ہیں, کیا ہے تو بےچارے مارے مارے کھڑے, احرام کی نیت کر لی ہے کیا ہوگا, سیٹ نہیں مل رہی. تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں, میں نے رفیق الحرم میں بھی عرض کیا ہوا ہے کہ جب ہوائی آپ کا جو طیارہ ہے وہ فضا میں ہموار ہو جائے پھر آپ نیت کریں. 2 گھنٹے کے بعد کریں. صرف 70 کلومیٹر پہلے مطلب وہ یلملم آتا ہے پاکستانیوں کا, صرف 70 کلومیٹر. ہوائی جہاز میں 70 کلومیٹر میں دیر کیا لگتی ہے, یعنی مطلب چند منٹ میں میرا خیال ہے کوہ یلملم جب شروع ہوتا ہوگا تو تھوڑے منٹ کے بعد وہ جدہ شریف کا ایئرپورٹ آ جاتا ہوگا. تو اس لیے بے شک آپ 3 گھنٹے کے بعد مطلب پاکستان میں جب فلائی کریں تو اگر بالفرض 3 گھنٹے کے بعد بھی اگر کوئی باندھے تو پہلے سے اعلان ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹے میں پہنچے گا. تو پاکستان سے طیارہ پہنچتا ہے یعنی کراچی سے عموماً 4.25 گھنٹے غالے مل لیتا ہے, جبکہ مرکز الاولیاء لاہور سے چلتا ہے تو 5 گھنٹے لیتا ہے. کراچی سے ہو کر جانا پڑتا ہے, کراچی تو باب المدینہ ہے, پنجاب سرحد یہ سب مدینہ جانا ہے تو کراچی سے ہو کر ان کو گزرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر نہیں جا سکتے. یہ دروازہ مدینہ ہے الحمدللہ. تو افراد والا بھی جبکہ مطلب یعنی کہ باہر سے آئے گا میقات کے تو احرام باندھ کر آئے گا, اگر اندر سے یا جدہ شریف میں رہتا ہے یا پاکستانی بھی اور اس کا جدہ میں کام ہے مطلب وہ جدہ میں رکے گا مطلب کام کرنے کے بعد پھر وہ حج کرے گا تو بے شک وہ بھی اب مسجد الحرام میں آ کر احرام باندھ سکتا ہے, جدہ میں باندھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. افراد کا افراد کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ وہیں سے باندھے, باہر سے بھی باندھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.